Нестер Янгас, Катя, Калау, Премеш Пае. Эбе кедеринбе, малала Катя дезе жене барына, пенде дығыршыр, ширымды хырмыш шулда ахуныра баллашым. Сиринден чилай жы ахуны ыштыне де білмеші бүліға. Ара штан біліңға, аслы совет шыржывенжи пурка тессіне. Епхамда унда бүритшен пілменде, елтменде ахуны жинжень. Ударлы шлене жэнь пана путёвка ба канма бур загрзетиме бунда. Сала дамар, хула дамар вал ахуна. Пензы хулыщевы гэнчи датча зэнчэнь бірне ахуна дезе ят пана марежав. Тюлекін юхса вырдаган юган живлы, таза сывлышлы вырына, илемлі, емежэль лабам варыне вырнаш саларна ахуна. Хевеляныш енчень хыр вармане, кындыр енчень пегебек пэчек кугырдуза сыржыве хубырлаза ильняна. Сывлыхла щидума ятнехінде унбек вырын. Шапла эбе Катеба ахунри кану шурдинче баллашрым. Паллах Катя камикенне де білместерінде езір. Нумай ведь аслы совет шыржывінде Катезем, Мотезем. Ара ахунри кану жүртне гаймадзел келмен бұлзан, еп хамда білес шук чығана. Чибер, хер Катя. Тем жын ебін бапаллаш мақтырышым жав. Манавыл хыя жынже темін бұдарза жүрене бек туынче. Шитмен нине тадавыл үтті херарым зэнжен уйрымынақ чибер, кымыллы бек көрінже булас мана. Хварах шуғышла за бұғырға. Тыбыл-дыбыл яштага пү, шинжешке бейлік, күшт кына самырдарақ пәчек ұрасым. Сабайлын дураза кабышландарны ем хура кыдыр-кыдыр кытрашүш. Үдармашук түресімса, ерілде бек шаврага пәчекше шүге дуда. Пішсе житне шемір чырлыбек ем хура күшсем, егірчеге шунаттыбек варымда шинже хура күш харжызем. О, күнбек ұдармажық чибер хирарыма, сайра хутырағы наделі бұлма бұлдарын әзір. Терс себе қалазан, әбі үнбек чибер хирарым сене, Кавказ сұржызем жинже бұрынаған вақ халық сем құшынже ғына тіл бұл қаланытшы. Тен шақсене бұлақ, малданғи худ күрзанақ паллажас келді манын қатты ба. Ара шамрық егедесіне темле жуғышта, темле әметте бұрзагерет мәрі жау. Катя жіне ядарлыза күшхыл мазырақ, веделінзе жүремезірек паллашым ебін ба. Тықтырға, мүлім айба паллашым ғайбын ба. Ирхе абад шизе дұхнығы үшін, хире-хиреш иквиш сымақ перзе илме тәлгілзе дұхрышке ғабирін. Иквиш сымақ перзе илме марға, калаш малы бе калашса ғайры мұрға ебірін жүхне. Выл күн хине, кану жүрдінже ебе, мін бүріде, икі кашеш вұртсадыныға. Манын халлихе негамбақта паллашман думанскерін, кындырлахе абадачыне чэнь, ништа да тұқса жүрес келмері. Кану жүрді жөмінші, самай пуян библиотекран әбі Ромен Ролан Ширны Жан Кристофын пірремштомне суйлаза елдемде, хам бұрынаган икімыждачын чече күрік семайне бұтны веранды жіне тұқсалардым. Лыпкада ұжы күнзенже канаганзем верандына час-часақ библиотека бөліме дұза ғуратшыш. Канаганзем мұжырында, ұшқынбада, пұрдедені бегейх, үшта чүндұртны шавында, призем хыр варманне, те призем сыржывы жіне байдар кызембе ярынза жүреме, шывагеме, вишімішсем физкультуры площадкине волейболла вылля мазаланза бітріш. Пускіл датчырағына игі жин биллиардла шатлаттарашы. Аван, кенеге вулама негам датчырмандармаш мана. Чилай вуларымеп, сағалы, сазардык тағыш енжен херарым засы, ужы да чеджен сазы хылхана бұрзагырзе шардақ сіктерді мана. Эбі хывырт пушашық лезе бұхрым. Паллашма әметленне хер. Вол хыйық, тада пөтченех манба паллашма дене бігех манбада келзедіні икен. Ебі он жіне юрек тіліне бек бұлза, самаяқ сивін денгерзе бұқырым. Хе, еплечі бер кайық тені бек хырақул бұшіне шықлезе елдім. Кажарыр бұшлары был именджіклін. Ман жіне демлі ошын бұқса. Ебі зірі чырмандардым, езір бұлаттырчы бұлаз. Чырмандардыр да бұл, терім еп күшткуларақ. Піріліге кажарас бұладын де. Езірде манашқалақ, хырағадыр зайылны кен. Ман юлашки сымағымзем ына хайуландар деш пулас. Халенде ииккен, сире дупрым, тере выл кулза илсе. Ундан веранды карлыгы жүмне утса бұрза, мана хирежек свензе дэчы. Камын не вуладыр? Ромен Раланын, Жан Кристофне. Тавырза сымахушым еб. Хам пылғаны бе, пужа калех кенеге листизем жинелле усрым. Вуласа вуладып, хам. Анчах, пергергене де анлан заюлаймастып. Айванскер, хыдах пылғанадып пулмаланде. Шапла піреге минода яғын сымахчын мезірлардым. Кушайын, вұрттын, хершене баққаласы иледіп. Күннехінде бұл мана түндерле жаврын задына. Сымахчын мен дегетпе, херін немеште жүккене, бұл ман батран чаза хуйрылза қайма бұлдарас сене туйса елдім. Аван жирать, Ромен Ролан, аван дермеп калажыва, шенерен бұшлаза ярас кымылба. Хер манзымаға илтмеш бұлжы бұлас. Хириш тавырза сымақ хушмаре. Илемлі пейзажсем, теревіл асын, чылай замантран. Ахуны пейзажы земжіне кузі вытсадыраганскер. Ундан вардах ман енелі шаврынзадычы. Эсір писатель ведь? Мәлі писателебі, термеп. Выл мана күнбе күйдубан инжен самаяқ теленебек бұлза. Ромен Ролана писатель демелі бұд. Айзір сывызем жирадыр вет. Айзір манаштан біледір, алыр екенегене шада хупса худымеп. Сывы бұл вғытлыға Ромен Ролан. Маным радыраган бігеде санын юз пігін ден каямар. Ебі еніш мастып пулмалла, тере выл. Эзір Самардан келіне вет шаплай? Шапла. Самарды вакхалық сен клубінде ебі зіре сывы вулаза ваныне күрнычы. Сынран баллазы елдім. Сирін Край издатра сывы кенеге де духны вет. Тухнычы булас. Пэчек шеш кенеге. Хама валли жирныскер. Хавара валли кынаши. Эзір хавар ядырба ытты хыш пірсывыш сенбек мухтанма юратмастыр булас. Кузымақ сене қаланы жоқ, әбір вұрысла қала жатпыр, әбі бұл вұрысымақ әзіне темлешем жән, хевеляны жінжі вақ қалық сен акцент жібе, тазақмар қаланы незек сейілдім. Тада ұштан білет қауыл манын краизда трасы вакенеге тұхныне. Есір ұштан вара, ұйтырым әбі, ұнба интереслен немай, ұн жүмнерек бұрзадырса. Самарданақ, әбі, мәте яжебе дыраган типографере наборщицы бұлза ішледіп. Вон мен, сирен типографире час-часақ пулгалан ебі. Саспалдай бұхаган цеха да кірзі дұхны, сире курман. Азырғайман бөлі, тере бұл витлезі іліне бек, храх күшкар жене жеклезе. Нумайын бі дезірунда. Нумайын да, чываш піррежеш вет. Езір чываш мар бөлішке. Чываш-чываша балаймаш, ағылдатса кулзай ажы бұл. Чывашла калашма бұшлаза. Ебі манба калашаган чибер хер шитменіне хам унба палашыма әметленне хер, чываш пулны жән хебірдезе хүкрім. Ара тыванчыл хебе ириклен калашма шымылдарах вэтха был. Пирен малаллахи калашу пөтімішпе тыванчыл хешіне көшірі. Мілі ганадар тері был манжіне темле илдер дюлен бақса илсе. Эбір аван, эзір мілі. Эбір де аван. Әбір үксімірде пәр ғар сынақ құлса елдемір. Құлнығы шынақ бұл демшін тұнзықланы бек бұлзы қайры. Канма аван ғында шывда бұр, сывылыш тадаса, шидересе де аван шидереші, анжақ күшт кейдемірек. Дерімеп, юлдаш сен бұлзан. Шаплада тері бұл күшт вұданны бекірек бұлса, езірде кінеге бұламаларынығын. Ара, еп хам ерікпе думадыдың әше, хам ерікпех пырахма бұлдарадып. Паллажар, Гриша, Кедерин, Катя, теревіл, пөдештерзе хымзарны шинжешке бүрнезембе маналла самаяқы тұнжымырдаза. Компани бүлді? Бүлді де бүлі. Ебір кіжеқ кындырлағы абада және чен, сыр жүві дырық байдар кыба ярынза келме канаш турымырда, веранды шинженянза чеде күрігізем хұшыбе тазылза бұрдаган аллея дырық сыр жүвін сүвек шираны енелі хаваслын қалашса утырмыр. Ағы ғавынде, тері Кате, ебір байдар кізембе кемізем дыраган вырына житса тұрзан. Хыж инжене ларатпыр? Пур инжене де, терімеп кулса елсе. Гаваньре мен бурде пір кеме гынадыр зойылныне азырханы дыргач. Пиринделе етар заюлна пірден бір киви кемежіне майлажын заларза, ебір самантрах шыв юхымне май анадалла ярынзы гайрымыр. Шавгунран варай бір пірбіренбе шивых палашымыр. Хербе гачы хушынжі палажу палах туслажу батні ілзе бүді. Туслажу хай чередібе, юраду батні ілзе жидерді. Вара пірінжін чі саванышлы да телейлі вағыт пүшланджі. Мен бек пағавыл юраду. Кану жүрдінже пір ұйық бұрынса, ебір пірберінбе тыван ба тыван бек хынықса жетірімір. Аватта бірзеделшіне қыларза жиеттімір. Шыва кемеде, кемебе, ішмеде бірлек жүреттімір. Пірлек кулаттымыр, пірлек алғазаттымыр. Чибер хер Катя. Мен жын юрадас маргана. Кударанчень хам білгелені херзенжен нимбеде кадык марвет хавыл. Пить кушпада, певетелі жынжен де взенжен дертерет. Кутелі жын кану жүрдінже канаган качы земмана кевешкелезе де бұхрыш. Комсомолка, активистка, работница, ударница. Кану жүрдіне производствара ударлы шлен жын премі жүдебе баны путевка баган могильня. Палах, Самара даврынзанда пирен юраду үсне земін үссе бүджі. Пужывығы цэнче кирегышта да пірлех шүрете мәрі бір. Пірлех савынаттымыр, пірлех алғазаттымыр, пірлех хурланаттымыр. Иксімірден бірі чынне жіребі мазан, пірне бірі кевежеттімір. Піркеске вғыда, самантлық вғыда тудазы не мұғырдаттымыр вара. Шав хужыра, ұшра үгіне темірді дағамыр. Кевешні ірце гайзанах пірбірне ятлаза кулза елеттімір. Пірбірне юраты не пілзе дыны тіргачах, пірбірне шан мастымыр дады. О, чон-жондармыш юраду, мен-мен дудармаш выл едемзене. Анжах, шыр шаттарах. Юраду шандалык пек, сисмен хутран, пір замант хушынче денебек, улжын загайма булдарасыне, ас сырада дытманчы, кетсе дедыманчы эбе. Пірігінші, редакціне хамшлі заларыған бүліме ұнзыртран денебек горкомол секретарі бұрза кечі. Эбі 2000 жылынде крайкомолба горкомол кыларзадыраган комсомол хашачын редакцінже колхоз шамыргызен уйрымен бұшлығы бұлза ішледіп. Аваны, савыш, тері бұл пүліме кенегімене хилдашлын. Аванға горкомол тавырза сыма хушымеп күшт ебанарах. Ларыр. Выл мана хирежех хыне ларматтеллле зебаны диван жине свенцеларчы. Плетни пучларе выл малалла. Эзе авансывыземех щиырма пучларын. Анчах, Вăл хыйн ялан хийылыпе аллине шклезе пюрнизене вляткаласа илчче. Анчах сансы вузенче хальхи шөнне бурныш тан тапныекк тапсадымаш. Ну, эйюбек сарылза каймаш. Санран лайық сыбы жақ пұлма бұлдарады. Я лай арас пұлады сана. Клас шабы жевінже шыва ғыртсеглар арас пұлады. Ман жұтпа, пүлсе сыма хұшымеп. Ман жұтпа, юлдаш секретар, пирен үш, пиче етеші. Клас кере жевінжен немен жұлда уйрылзадымаш. Терес, пирен үш, негамында клас кере жевінжен уйрылзадымаш. Шабақта санай бір, Икшер алы комсомолес шучебе, колхосынже ішлеме яла ямалла дурымыр. Шуғышлаза бұхамға, теремеп ширан бекі дуза. Шуғышлаза бұхма кая юлдан. Тере бұл ұра жене зіксадырза. Сылдаве бұри? Сылдаве тубыне? Тубына ди тубынма жи, ежынна, әже дебетне. Редактору келі жет. Иран яла дұқса гаядын. Иргине манбада горкомола янраза жет. Тақтаға, тақта, теремеп, әс ергелі қалашға. Ебағалді біттергелі қалашадып, тере бұл бітленебек. Ондан манума сәделшіне темлі худ листі қыларза ғуджі. Вула задуқта, ұранхи номер вали статья жырза бар. Большевикла чілге бежір. Кулак хере производствына, комсомола кірзі гайна. Активистка, ударницы бұлны, әсірелі. Маскине ғывырымыр. Комсомолранда ішрендегіларзы шапырымыр. Эбі худ листіне аяккалай ілзі худым. Иранах каймалай? Иранах. Был сыв булашмазыр-думазыр хывырт пөлімрен дұқса кайры. Эбі самай вағыт хуши шуғыш сенбешім рілзелардым. Тузым, хырағадыр атсағы барады бінде сана. Дисциплина умын же юраду неме деді мажеккен. Эх, Катя, Катя. Горкомул секретаря прахса хварну худ листине, алла ильзе була мабушларым. Вол, протокол бул задухря. Шер жаттарах. Мескер жинжен булады бебе. Мяги я тебе, дороган типографири работница, Катерина Артемьева, кулак хере. Производствона, комсомола, суя документ сембекер зегайна. Катерина Артемьева? Шавах, шавах. Эбе, черерень юратна Катя, кулак хере. Класс ташмане. Каядап, яла каядап, кашкар заядам эбе. Пюлемрень коридора лаврхан задухса. Эй, яла каядап эбе. Икимаш пае. Пинде тұғыршыр вадырмаш шулхи март ойхен бешінче, әбі крайри колхозсене шлеме яны икшералы комсомолес шучебе, юкелік ятлы тудар ялне бұрза житрім. Әбі тударла пітес тағалашма біледіп, тударзем хызен хушынче әбі чывашыккене тавжырза дейлеймеші бұлмалла. Юкелік ялінче манын самаях пызыгеш тумалла бұлчы. Эбі бұречен ұндайшсем ябы храқтыны. Вырынды актив сулынжықсем дұғаланы бе, тада кулақсем де шивырмазыр денебек ішілені бе. Ворашилов ятнейліні колхоз, вунбілі хужалық пабірлешніскер, ялінжемін бұры вишіргілі яғын, примерны колхозақ пулайман. Паллах манын чын малданақ актива уражіне дыратса, ұндавра чуғын зембе вадам хрещензене бірлештермелі бүлчі. Варатин эбір чымырбек шири ушкан ба кулак сине хириш чан кережу бушла заядамыр. Калас пулать, кулак сембе взем майлызем ага лех парын марыш. Пер активлы комсомолезын кунжулне вахат сыртат незір бушне, манын сран дербе тул туртны хаклы кереге, тада тага дирін жән шлетне мала хаяда сәвзе юлчеш. Тересебе сәбзе юлмарыш, еп візене хамах чупмашымыл бұлдыр дезе хывзабрақ сағвардым. Сире кулы. Таврынатым чыбірре кашхине пускіл мұрат ялінжен юкелеге. Візен хуши ике жухрым гына. Мұрат ялі юкелек ялзаветне гіретші. Шурма жула жіцен, азар бізер таман жавыртарма бұшлары. Умри юкелекте хышри мұрат та көрінмей бұлчы. Юр жылзагайны шулба пеш чаптаран ашса юкелекенелі чухымын шулды дадып. Кичем булныран юрла каладып, шыхыр каласа иледіп хам. Сазардык, кірсте, кірс тударма бушларыш хышран. Ховырт хыжалыла шаврынза бұғадып та, хамран инжекте мар, игі жинымелге мүжілдетсе келіне азырғаза иледіп. Мулга чамар, шинна бередер езір, мана бередер, пыжылдададып хам шылвидер. Ховырт, ховырт брюккеге сенжен браунинга дұртсағылар адып та, хүшри шин әмілгізем жинелі чуқымын тілезе, пір садырқым твады батырынғылар зәр адып. Ундан мен бұр вайба юкелі кенелі жүпма бұшладып. Чүпны майдеге хүжалы лапыға бұға еледіп. Пір ұзалі ман хүшран ақ чүпса келеді. Көгір пүлінме бұшлары. Пұжа мұла хаймар темінлі евір тимір көшіл хезетпек. Чүпны хүжырақ бұшшын жән мұла хая зірзе ұдадып. Хұл бұшшыне керікмар темінлі қалама жүк евір ұрық ябала бұзатпек. Кереге де хывза бірағадып. Ман керек тіліне жетсен, хүшри жын чарын затыны бек туынжы мана. Тебірді кран бұл, күрін меде бүлчі. Нумай жубаби, сағалы, еп темінлі ябаларан. Қайран біліне дұрық, керт хывза гайны шадан гардаран дағынза үгедіп. Ну, яла жетсе үкнескер, хыдыладып вара. Юкелік ялін жебе, виж ойы хаяғын ішлезе бұрындым. Шлени балла харама гаймаре. Ворошилов ятнильни колхоза, шенерень шер тагарвуниге хужала худшындардымыр. Шав хужарах ялды вишер жем ерень шитчешне ялдан озатрымыр. Визе уйых вахатпадан наштарзан, визе гунбек кына, эшесене илзе вахсан, визе жулбек туйнать хальвал манжан. Ир булатте, каш булать, заседани гышын заседани, лекци гышын лекци, мен-мень гурмарым булеша вишуй хушинже. Анжах унда мен-мень гурны жинжень, халь сама хускатма бір. Мень гурмалыне хурынлық ятлы чываш ялінже гурмадел гілчі мари шавмана. Шаплайынде. Юкелік ялінже вижу ехішлезе бұрынғышын мана тебір яла. Хурынлық ядлы чываш ял не күжарджыш. Хурынлық юкелік рен вуны жухрымрагына. Район центрін жепілдерне дырық, хурынлық хүрере шапкаланзы бұра деміш. Через себе эбе хурынлық ашитсен, эшунда елда хурықладыны не дуйса елдім. Хурынлық яле пөдеміш бедені бігек колхоза бірлешне. Район ризен жүджібе хурынлық хүрере шапкаланза бұны, онда иге кулага кударана шитсе де ялдан озатманнынже бұлнеймеш. Үті ені бе еш онда аванақ бұрад. Шурагіне вғытра, кирлі бегертерне. Паллах иге кулага ялдан озатмада жамылы жехмар. Кунда да еше пілсе, пұр ен женде сүтсе авза, теплет вас пулать. Хурынлыға ебе шуламай тубынны лавшыба, ирхине вуны зеке тілінже житсе кетім. Урамба пушне усса ирце бұраган темле херарымран, ебе наташта курны бегех туынза кайремана, ялса вече іштіне ыйтса білдім. Ман лавшы эженне хылагы срине, черенче витне пилік кедесле шатрун пюрдюмне бұрза тратыре. Лавшына шулук шидюлезе, ебе пюрде кетім. Манделе пюртретемле заседани бұрадь. Хам документы некотартных ищен, ялсовет председателя Шамрыкшин, кивельне красноармеец тумне дыхныскер хебрдезе хюкре. Езир вохотра ащитрер, теревал. Ибир хальгына пір икішне ялдан озатма заседани беки бухнычча. Пюртремень бұрыде улдышынгына. Сирін актив шаганжахи ыйтрмебе. Шук, ытызем чынзенде келмереш хават. Аплабылзан заседани не саладыр, терімеп самаяқ сивін. Эше пілзе, теплет вас пулать. Тебірзеге трен мана пір шамры кача, хама баны хваттере ерцы кайры. Хваттере житсе вырнашсанах, эбе хваттер хужезене начаслыға ялзавет председателі ват негайзе геледіп тезе, пускел журда дұқса утрым. Вылгун хине эбе ялдан озатма балырца хуны ике кулак шинчен, хама кирлі сведенесіне самаяқ пухрым. Пергулаге Эрдиванов хужаматлы шывармане дытна. Пинде дығыржер шири мултымы шулда арманне сутсаяны. Революци ченде, революци хыщында шер дара илзедана. Таржы земдыца усраны. Тепри Михалкин хужаматлы. Вадамран шуллерех пурынаган хрещен. Аслы ивале граждан бұржинче шабыш савильня. Арман давражы дытман, шер тара илмень, агронома верензе духны вадалых ивале булышныбе лайх бұрынма бұшланы. Шемгере шлеме бұлдараган вайбетті жинзен бұлман бірге тыры вырма, аван жапма шинзене тарадыца шлетергелене. Шапла жырза ғудымебе хамблок нотшине каш бұлтыбе хватере даврынзан. Тебіргу небір Эрдиванов кулагын бұрлықне государствалды не бамалла, хыне шемебех ялдан ұзатмалла турымыр. Михалкина сазы барза колхоза кеме бұлы жас терімір. Кашхине шитсеге требушланы заседани берін, вун бір сеге ченек тысылчы. Эрдиванов шинжен нумаях калашмарыш, кужу мінже деріш. Михалкин бірге самаях калашырш вара. Ун майлы да, она хирішті дұқса калашырыш. Юлашкин жейін вуны зекеттіліне. Михалкин хамыр жын дезе ежіндымыр. Заседани пітні ғышын ялсовет председателі бе, малашнеги ішсем жын жейін самай вғыт калаш калазаларзан, калас пулат вол ішлеме бұлдараган хастарлы жын, эбі самая хежэнзе хватере даврындым. Манын хватер хүжізіне халап юптарма юрадаган хыпкаланжек пэчек старикпе, кирек камада хынаду заямадыра жаган ері карчыға ұйғыран вырадас келмері. Эбі түрек хама шивырзады матері белезі баны бұтқы наушса кедім. Шырбық тиверце бұтқы тяннен яна хешінче лараган шурда тіпне жұтса ядым. Кымыллы карчык, выл мана таваны вылебек пақса усрамадырышнын жән немінделін мелі де жүк. Унында манбек, иге осло. Карчык самахигу ывылі бұлна. Икі жаде хызем ирігібе, херлі жара кайса чех сенбе шабышны жух матур бұжы зене ғуна. Выл мана күрзанақ ывылі зене аза иледіп деген скер, манава ли бұд кірі пәчікшес седел жіне, чымырла бі жеріне улды жымарда, пәчікрех тым көкшім сет, пызык, чыгыт, тулы жыны хінжен бешерні, шурха барду бұрзағуна. Ебі сідел жіне самай вғыт ошын бұқсадыны ғышын, шири плажа хывза, евіш карвать пузе жіне урца ямадыдым. Удял жінже темле шыру вұрда барад. Алла ілзе адрес не буларым. Ширыва манбада жырна, анчах ятпа хужама цырбушне, почта уйрым неде, ял ятне дегдартман. Вырынды ширу шуғышларым ебі. Кам жырза яны бұлығана? Тагамда бұлін хұратса жырман жи. Тақтаға, штан келзе вұртны ғавылгунда. Карчық келзе бұрақны бұлзан, бұлына типтерліхе юрадаган скер сәдел жіне ғурзағы бармалашкеға. Ебі конверда шурза ұшырымда, хывырт-хывырт шак ергезіне бұлаза дұқырым. Григорий Александрович. Кетмен хутран ілзе бұлыр күшілібе іслетсе жирны күшіріба. Ердиванов кулагын, манын аттен, шальчи тулныжын хебірде дебебі. Манын ұмба пірле бұрнас келмеш, сиренбегех ебі де күраймасты бына. Эзе пирен яла килзеген ишен пидехте савандым эбе. Ял шиннезе мумынже эбе санба тіл була жас темерім. Апладун эбе эбе санын репутацине жуғатны болытым. Ман санба юлашки худ калашса юлас келет. Энен мана таргашын. Энен, эбе кушырва усал шуғыш паширмастып. Хватере таврынзанах, хватер хушисен ангарды хышне дух. Кушырыва эбе вунызеге тілінже санын бұткына хужы кранжіксе хварадып. Эзетен хватере чазақ таврынаймын, кирек хыжан таврынзанда эбе сана ангарды хышынже кетседырып. Пірсегет, иксегет тенетлада кетседырып еп сана. Энен, Гриша, усал шуғыш пачын местеп, кешеребі сана пөтімчіре не ұшса барашын. Выл юрх сырычыре бұлзан, татса елзе урайне бірақса таптайызына, Гриша. Ереде бебі, Гриша, тух, Катерина. Катерина? Нумаях пулмас, чыререн юратса бұрынны Катя? Эбі унын тван ялін жейкен. Ашыбе, шырме буян Эрдиванов па пұрынас келмежеп пен онын. Энен мелле жығына. Мен жын ашшынат хаман. Мен жын, кама юрада дыпха. Кама хергене дыпха ебе. Клас ташманен херне мари. Шук, ташман мар Катя. Катя түрі гымылы хер. Ебе на пледіп, аван пледіп. Эбе Алла ширыва мәлетытны шаплыбек пушран касныбек ангарды несірбінзі дұқырым. Самантрах ангарды бешне чупса житсе, шада нұрлы хирел лесіксе кашырым. Катя! Эзі? Гриша! Пушне жиеденде гу, тейір езір мана, под кулачник тейір. Езір темін калаза варшсаят лазанда, эбе кежір. Катя чынлазақ камикке не пілзе жетмезір, Катеран ұйрылмастып. Ұйрылмастып әбі юратны Катеран. Әбі хамын юрадыва ынланады пұлзан, мөніш пұр сирен ман юрады жүмінже. Сирелер ман жүмран. Әб хамжын хам өтвет тұдадып. Катя шта ерце ғаят, шавында ғаяды бәп кежір. Шаныр мана, кирі жүхне әбі сыхлан мада біледіп. Сыхланма вы ши дермезен, үлімрене зир ослы болыр бара. Курадыр езір, хир варри бе бір, каті ба ексімір, пірінжен бір ертмезір, шумма-жуммын ері бен ұтса бұрат бір. Пірінғышын тада егежін, юмахри улып пек, ворам скерзем, шумма-жумынақ шуза бұрашы. Перехириш ежелше гаврмане дарыбе, тулы уйых тагам тапсаяны футбол пюскибек чарлаза ярын загелет. Периндавра чыргуши даран хевензе юсне ыраш, сывлым сыпна кемелі раш пушне бек селарадь. Перин умра шатма бек тигіс утмашулша жив учызембе кваккан симіссен жунзалараган, тада каныш сыршыпчыксен ярма саслы юррызембе чытрензе дыраган ежэльшыга варманне ілзе гирет. Влах варманба кышт кугрылза гайзан шадан дыца шаварна удара. Эрдиванов кулаг ударне. Ундан удар варинчи шавра кушки скибек пэчэкшеште, тарна кузебек тора кюлі херринельзе шидерет. Лыпка кюля. Топа хамашсем. Чепчем хускал мазырить леші бек візем, ташта инже мар шынгырдатса тапса дыраган шылгужын шынгыр-шынгыр кемел засыне. Кюлі херінжі каска тенгелшінжі манбай унашар каттеларадь. Вылмана кушулі видер эсіклезех хэнь раскалзыр пурнышы жінжэнь галазабарадь. Ширім шул кайарах хурнлых шумебе юхса бураган пашма шывешінже, сагыр чул шавырттараган шыв арманы керлезаларны. Армандан инже мар севек ширан херрибе пызык сад сарылза юсне. Сад варенче, черенче витне пызык шурт, карнислы скер капланзаларны. Шурдын терлі сырыба сырлаза ерешлендерне пусмезем жінче, терлі чечек курык сем явынза юсне. Вуниги бүлімлі шак шатрон шуртра, шерме буян Эрдиванов, сагыр чулла арман хуши иртіхсе бурынна. Юхны жив, авырн арман, тенги духи чень, ирден бушлаза кашчень, кашран бушлаза ирчень эшлене Эрдиван даршизем, хыды шыгырба чэрэ шывшын. Твады чулі керешешіна хебарзадына Эрдивана, тада твады чулі Эрдиванын чухын зенчень тара илне шерезем шинчень бухса илне тыррине, яра шулдалы кебе хавыртсадына. Тулны шынықпа, Эрдиванын чулам барызем, пүлмізем матча даран. Шерме буян Эрдиван, тебір шерме буян хернех качча илне. Наджарах пулман Эрдиванын арыме. Анжақ арымын жән не ұвыл, не хердегі цейлеймен Эрдиван. Тарықны, Эрдиван арымне, пұрына келе ұндан сивінме бұшланы. Хойын келінже абат пөжерзе бұрнаған чибер хере, крақ яна күш хывны Эрдиван. Көшт херінжік лензенех, крақ яна жашламадыны бұл. Парынны крақ ян, Эрдивана. Кымыл бамар, иріксір, крақ ян хырыма юлны Эрдиванран. Иртне твады уйых. Пячек чун үсне жемін үсне. Тапкаланна пячек чун. Хыттан дурца жихна сюз кандрада үсме чарайманына. Крахян кун жинжен хыюзырын Эрдивана галазабана. Кына ильцень, кушне-бушне чарзабрахны Эрдиван. Халех тухсагайны булдырман бадымран. Тен Эрдиван крахяна. Халех тухсагайны булдыр шинзем сизичень. Мана ялгуллы давичень. Иртне ойых. Крахян худащакса ялзем дырых иткалаза жүрене. Перерхене Эрдиванын шаттрун жүрчен бусмежінже крахян кушне-бушне жарза выртна. Кешек шуралны ача. Шуралны пішсе житне панулми бек, пэчек шеш, херлебитле хер. Эбі гарчык пурынмамар, вилме булышны крахяна. Сан ача булмаш, тене армне Эрдиван. Пурындыр кучун кедерин ятпа ман журдымра. Шығырмар шидерне ама жүре амыш кедерине. Падак шидерне. Шабақта үсіне кедерин. Хымышпек яштагада хвабек пейші. Көвешіне кедерине ама жүре амышы. Шиллине шынарайман. Ама жүре аннен падак кене жейчен. Тухсадарам лучшы аттегелінчен. Тене вуны жүлгі кедерин. Шаплагала забачы мана Катя, хыйн иртне телезер пурныша шинчень. Ешіл шыгавыр мані хыжбе, шурым бұш чарлаза хыбарча. Ун хыжінчень квак шуды квагарза сарылча. Тып тараган тұрық күлі шейбе, пәчекшек кытрашка хумзем чүген келеме бұшларыш. Хымышзем де пірбірінбе, темін шинчень пышылдатмадыдынчыш. Шумрах темлі кайксем чевілдетріш. Шыпчыксем, шынгылды илемлі сазыба, кашса-гайса юра шырандарчыш. Ялда юлашки ғут авданзем шартлаттар завытрыш, калинкезем шалтлатрыш, витрезем шынгырдатрыш, умлығышлынах юдызем вірме бұшларыш. Гриша, теремана Катте, хай бұшне манка ғыржумне свендерзе. Шене ир бұшланадь, хаваслы шене ир. Манында шак шене ирбек, шене бурныш пушлаза ярас келет. Хавасла, шене бурныш па бурнас келет. Гриша. Ирхине пилік сеге треші варма выртныскер, кандырла житсен гына игран варанда мебе. Чун-чун дармыш Катя, выл минутлыға да маназым рандух мажикен. Телек реде он балаға дашса выртнебе. Шелленебе, элек хинжен де хыдырах юратма бушларым була зебына. Мур біледі, теме күрза қайрым ебі үртнігаш қатті баудара. Аптраны енне, ірге батунғышын сыва жирам дезе пақчана дұқсалардым. Айван, ұштан сыва жирындыр хаун бек чух. Шуғыр сенбе, ұшта-ұшта жетмерім бөлеп болгун. Ялзаветне иге худ кірзі дұқрым. Хам хваттербе пускил бурнаган колхозникпе хире духса тырызене бухса келдемир. Сысна фермине гырза духрым. Юлашкенжен кашкине тыгырзе кетре колхоз клубне нумаях пулмаш кулак шурже булныскерне сенгелдетсе бурза кетем. Клубра репетиции бурать. Колхоз яшкереме хайзен шене клубенже первайхи худ ялда пьесана лартсабама хадерленет. Репетициене мана да худшындарджиш. Эбе писатель кенне білне де, режиссер бұл мағушыш. Ваню кролне вылягане генеральный репетиция жүхне хибегех, сымзияйне шүхе ширу сижбіштарзяны, шаклахырдарны бүшне сары парик тұғындарцалартны. Она паллаза илмеде жүк, сасрангына уйрза илдеме бына, выл эбе білеген активлы комсомолес пулза дұхре. Она парик пе гурзан, эбе выл кунгине шошлаза жүрене шухыжын бүшне тупрым дерім. Шук, езер ман шухыжа білместер ха. Манын, Катя сымахне, хула керін сымахне пэдіміш пейх әненес келмері. Вылчынла зақта камик кенне, вишне шидичэнех пілес келчі манын. Эбе Катя терес шул жинжедыныне чилай енебе енендім. Она чилай енебе ененме ман сылдаве де булны. Темле булсан да, Катя хыне юратны хер жинжен, сиринден аванрах пледенде. Юлашкинжень, Катя шемгере таванашыбе мэллек киліш терзе бұрынны жинжень білес келчі манын. Эненір жезір мана. Парик тұғынны ялды артиза гурзан, эп Катя зен шемгене маскы тұғын забырза керестерім. Эбі репетиси ғышын урамалла кептердетсі дұғаган артисенжень, пірне, хайхи, Ваню крольне вылаганныне чарзадыратырымда, унба шағынбек кала жубушлазыядым. Артист терімеп. Эзі мана пөріштума бұлыш мұны? Терс себе бұлышма да керлі мар. Шав Эрдиванов кулак патне, Хуснуддинов ятлы тудар ялінчен, Абдул ятлы услам жақынана келмешчей. Эзі Абдул аштан біледін, төлінжі ман артист. Кунда келечен бізен ялінже шленебе. Эрдиван патне хынана келечей был, шав нагалаза барғы мана. Хынана келіне астумастып, тударзем чывашсембе тенбергі худшынма юратмашы. Тыры зутмагайзан, эсміл базарын жетел бұлгалачыш візем. Абдул эсміл базарне ывылезен елзе бұмашы? Кына білместіп вара. Чайны зене візем, Эрдиван байыккеш кына жүре келетчіш. Мен дума айтса біледінес візем жінчен. Бұл маныныш. Термеп качын хулбушине алыба лыпказа илзе. Урых мен біледінес бізем жинжен? Урыхи? Абдул кулаги кенне біледіп? Она эбірде біледпір термебі. Хал вая вештерехінде. Вуниге зеге дірцен ман хватере берзе жид. Хоба бірле пажар ховдығынны париге, усы думалы шүш тада клей илзе бір. Мен дума герлі хавзем зана. Пырзан пілен. Хал вештерех. Вуни кезеге дірцен шит вара. Юрат шитедіп. Манын артист ширу усилле, чын-чын туда ради дуза худе мана. Шуш вырыммебе парик тұғын мамай булмаре. Ялды сэна вали еды деринчен дугалана шала бала парик сутсаем ада булдаре дерімірдада. Парик вырынне пужа суранлатны бек туза марлі бе явгалаза шихрымыр. Шур жерерцен эбе Эрдиван кулак патне дұқса утрым. Уш сагырдешын булмаре мана Эрдиван. Шивырма паманшын, самай түндерлесім ақсембе вұрса елчі ол. Абдул ятне азынзан дейін, эбір тударла кала жатпыр. Кунак бұл, тегелесе, хой жүртне кеме ерік бачы. Хой хүшін пусмалық не көлі ярзақ бидірзе хварчы. Сэрым шаржи тапса духны кухне урлы, самай пызык залы нахилзе духремана Эрдиван. Залын сылдым енебе, мал енче де пюлімзен бур. Агышта тебір колхоз клубе, шуғышласа елдемебе, зала тавралла көші бұтса. Манын телее, залын піркеде сенжи пызык седел жинже, тұрба азыр, пічік шеш лампы, кешбе сүнзалар аспек мычлатса шүнзалар ад. Урам енеле тухаган пызык чуречесене керен бархат занавескызем гарзахуна. Эбе сире палласа илей мерунха. Черер диван мана урадубан жень бушлаза пуш тюбине шидичен тингерзе бұқса. Эр диван абзы, тедебеп. Мана да палласа илей местери вара эзір? Ну-ну, палласа илерінде, эр диван абзы. Эр диван пушне сулза илче. Палласа илей местеп. Вадылдым, күшсе мадашашы бұлмалла, тері бұл. Тықта-тықта, Абдулын аслы үбілі бұлмастыры ғайызыр. Шавы, Абдулын аслы үбілі әрдіван абзи, әбізірі малдан ақпалла зәйлеттезе. Ұлшын зағайны еккенес, ұсы үстерзе яны, ажуна ағывны. Вылда әлік яшчухне шағынбек ұсы бек шүретші. Вадылат пырша, вадылат пырте дердиван, хуйхырныбек варымын сывласа илсе. Бұрны жажав нашкал, ажу мүлле бұрнатха. Начар, эрдиван абзи, начар. Ялдан хваласа яджеш вет пире, мен бур-бурлыға дұртса илчеш. Мана да хваласа яраш, тет эрдиван кукша бұшне шерелле ұсса. Хур дұрш, машкал дұрш. Вол пушне уснебех самай вагыт хуши сымахчен мезерларчы. Абдулын вдалы хывали булатны гаэз? Вдалы химар аслы вали эрдиван абзи. Сиреде хурдурыш пуладяпла. Хурдурыш эрдиван бичче. Хурдурыш. Эсмел базарынже эшке шигиде эшмен мари бир Абдулба. Пурынма білеген жинчы бол Абдул. Пурынма білеген зембеде шешав термеп. Эрдиван майлы калашса. Эрдиван ну май хаяр юмаксем шаптар жылгаш. Кулак пек темар, эрдиван. Эбіна малдан хи худ курадып. Хыткан да лудага, качага зугалыскер, кварбек шун задыраган хезек херлі күжізем, нихшан да мучлатса хубынза ужылмашы бегунын. Выл візембе манжине шыдар аспек пыға-пыға илет. Эрдиван абзи, термеп шыпындарахын. Сан шемге шивыради? Ман перхеркана, деді эрдиван, аншиклен, мен галамалыне кала, выл шиврать пулыға. Шивырмасан да чаппичах инженердес шук. Улми улмуш инжене аяка югес шукха, терім эбун зымахне жирплетсе. Шапла, эрдиван абзи, атте хушса яныбе, ер-ерлезе гилдемеп кунда. Сирин ялда пире ялгулды дуны жин бурнать, вылах сиреде хурдуре бульха. Усымахсем гышын эрдиван шардах сиксельзе, пушне йывырын шерелле узать. Мал енчи пір бүлімрен темле әзіклені сазын ішлетсі дұғадь. Міскен қатті тедіп қамышра, вал ерет пулас. Кедерін, тетер диван, пүлім енелі мекелін пүшне жабырза. Шиырмасны ес, сәдел жіне майлаға. Кедерін ашыне тавырза сыма хушмаш. Күннегінші пүлімрен немілі саста елденмеш. Кедерін, хыдақ кышқыра дер диван. Ажуна итлес пулать. Тугадып, аран-аран илденче пүлемрен ошрангылар нахирарым засы. Катя засы. Кыштырзан залына Катя дұқсадыжы. Ман жіне сиввен бұқса илжеде пүшне шерелле усре. Ажуна итлес пулать. Тетер диван. Катя жіне хайярын бұқса илзе. Майлаға седел жіне. Шүрріне илзегер. Катя пүшне усныбек кухняна дұқса жуғалчы. Ашшыне хывмаре, манхер, тетер диван. Катті ғышын сиввен бақсайылза. Сиримбек пулмаре, вуны жылдақ хулана дұқсадарчы. Бижі жыл құшы қойыштыне білдермезір бұрынчы. Хермар, ұлған үстердім. Сиримбек пулмаре, манхер. Хәрі сирін жұғышлы марим, интереслене дебебі. Ұлған атмана, сана бұлақ бұрныш құраймастып тет, күнін жіріндерет. Эрдиван йывырын пушне суллаза илчче, мана да ама жүрямышне те хывмаре пӹтменскер, хыйнямышне хывре. Шак сымах теленче Катя залына ашмеш мелзе кечче. Седел шине эрдиванымне пӹр турилке южетне кырышкым би, пӹр пулыштух эрех шаритлене чых пырзалартре. Ханана пуганларца барас пулать. Катя эрдивана хиреш седелімне пуган бұрзалартре. Күш саларыр, кунақ пулыр, Тетер диван пуган енелле алыне сілтсе. Эбір вырнашсалар занах, Катя хай бюрімне гірзе жуғальчы. Эбір самая ахерін геленме бушлармыр. Ербе келден апла. Ербе, эрдиван абзи, тытмазыр каяс мар дедіп. Шуғыжы аван, тетер диван шуғыжа гайза, анчах эшне дума евырдарах. Пурынаса пирін келдах пурынать хавыл. Манхер аванах пілет хавыл узал жүрине. Шыркаш унбадын чеде бұлны булас хавыл. Узымақ семделін жебе шардах сексейледіп. Катя, мене курса каласа паны хавыл ман шинчен ашшыне. О, шан магирлі марчы, Катяна, шан магирлі хмарчы. Херюбе бірле тавар мари пен көйше, термеп хампылғаныне вайранақ бұдармадыршса. Кедерин, үлдетінес? Пөлімрен хыттынақ. Ах, тесенай кашна сасы үлденче. Эбе ашу, тері малала эрдиван. Ашуна итлес пулать, епле бұлзанда тывас пулать санын көйше. Ажашламалла бұлзанда ажашлас пулать, пурбрех хирарым бұлмалла. Пөлімрен хыттына хезеклені сазы нығыш садухре. Эрдиван хаярында тискерін пөлім енелле бақсаларадь. Кедерин! Ашыне табырза сыма хушмаш кедерин. Эрдиван чишкезене чымырдаза пөліме кірзігәдь. Пөлімре темін нычлат нығышын. Ах, атте! Тесе хаярын кышкырны сазы елденет. Кедерин кележет! Тетер диван, пілімрен кайла дұхны чух, пілім алықне хыт тұнғып сағварад. Хай кулас мардан сиввен кулза илет. Ерешлі шпалер шибіштарны стена шөмінче хырылдатса дыраган пызы ксігет, егі хут кук-куклатса илет. Кешір санбадында юлмасты бінде ебі, эр диван абзы. Вғы чешавна шкал, тедіп ебі каймадырза. Иран кашхине пін. Иран кашхине. Тет тадықлын эрдиван мана кымылын ұзатса ерза. Эрдиван кулак патінжен давырын завыртсан да чазақ шивырза кайай марым ебі. Терлерен шуғыш шымыржыман бұжа. Кышт херінге чухне эдем, тетеріс был тетеріс мар, бұрныш шине, астывыр, хойн бұрныш шине гына. Тарынрақ пықма бұлдарын бек туйнат мана. Он бек чух, он азымне ярушына хиртне келзе дұғад. Иртне, Хой жере тебе, энергибе паян кунзем батне шитсе жевгарать. Паян хигун, ыран хигун зене де хуюм негалар задрадать вара. Пурде, пурде шаврынза гильдеш маназыма. Шерме буян тискер эрдиван. Шыбада, шильбе авар манунын шывар мане бе шиляр мане. Чухын хрещенен кущулебе, ахлатса духна юлашки сывлышыбе аварны візем. Шерме буян тискер эрдиван. Тұранма білмен хура халық сәліге. Ялдан дұқсаға ічен хуларан келіне ұзал жүріне пұштарас бұлады, таврас бұладына. Тені жүхне, оның қачаға суғалі піргеленжік депшін бейчі көлбек кавағырза қайры. Хезі херлі көжізем, вғыжы қашқыр көжібек ялғышса шүнчеш. Шірме бұян дескерер диван, мін дывасы бұлаймыз анын. Анжақсанын херю, Катя. Ашыбе шірме буян тискер эрдиван ба, чынлазақ та келіштерзе бұрынмаш бітхавыл. Ағалмар керхететтім ғаш бек сал хулын жүрені бұл кәжіртіван ашын келінде. Ағалмар ашыне хуларан келіне ұзал жүрені пұштармалла дезен, ахлатса кышқырза елчі. Шавшу ұшсем делінде, сазардық бұткын урам енде тіннене, тагам хулен қындырдаттарны бек туынже мана. Кам шуйттане шырғуда жырмандарза жүрет хамана, шуғышлары мебе вырыншене тарзаларза. Бұт кәтінне калек қындырдатма бұшлары. Пүжелі ғайне хуны браунинга хыбашласа дұпса, алла елдім. Камында? Гриша, ебі, кажар мана. Кам, әзі? Мен дұза жүретін жүрле. Еп сана хам бадыма келме хушман бет. Гриша! Манзана халех прябала жінжен каласаба малый бур. Езі мана хывбат наге мейрік паманы. Катя, хваттер хуже земзі сен мінгалеш. Мінгала малыне урамрах кала, емравулды жумне бұдан задыр. Итле, кежір манын атте ирьенебе бұдарны хаклы ябалызене хулана азадат. вот шакна жеш калашын булды мепсана. Эбе кухы бара илцен, Катяна хириш таврза галама немелесі мақта дубай марым. Ошрангына, мәскен Катя, выл түрегі мылы, выл пиринжин булма булдарны шагында нақпаллы мари вара, тезе шуғышласы илдем. Гриша, ес мачен местен, еп каяды беппин. Тақта, тереме ваптраненне. Ну, кая хиппин, урых ним жинжен каласа білдермелі шуги занын. Шук. Кая хепень. Гриша, калехилденче пошылдатны сасы. Тыван аттене белерзен мен дваще мана. Ботухмах. Вуны жуллыга термене хубаще. Хупчер. Эзе мана кешерлеге браунинг на памыны. Ашуна велермей? Е. Ах, Гриша. Энен местенчке смана. Черерен гураймасты бебе аттене. Мле тадыклысы махилдедересер. Эсир Катя сымағызене әнен едір бұлсан, выл сымақсым, класс кережевен хиринчи негамшында тыван жүк кешінжен қалаза бамашшы живара. Эбі Катяна еквіш сымақ пай атлаза елсе қорт кіліне ғаймақ ұшым. Икі мұшхуд, тен виші мұшхудта, авдан зем шартлатса авыт саяжыш. Анатра ураба қалдырдатны саз елдінзе ғайры. Тагам йытты тат тизерех вәрме бушларе. Шарбак шутса сеге чине бахрым. Сеге стрелкизем вище жине житсе бұраше. Хавырт-хавырт тумландым да браунинга алла илсе ял завет председателі батне тухса жупрым. Яла каш хисемлі хупла заилча. Вағыт ширим минут сыр вуна зегет. Манын халех хуларан гильне узал жүрине хамағынде леш тянжене озатмагаймалла. Хамыр... Иртне шырлехіне, эрдиван кулак пакалашса дадылнадырых, Катя мана тудара чіне, вуны зекеттелінче хайзен ударынчі шавра күшкіс кібек пэчэкшэш күлі хірінче кэтсэдым алла. Вуны зекет шурыра манынах, хуларан гілне узал журин, Катяна удар хурал бюрджумінче кэтсэлмэлле. Вара Катя хуларан гілне узал журине күлі хірінче шавыцца гайны жух манын, Она теме хышенжен сисмен хутран берзе брахмалла. Эбе хывырт иртне шерлехине эрдиван кулак патне бұрзагене чухне хибек, усыне живиш тарза, пужа марле шихадыпта, аврланы браунинга алла илзе, хваттер хушизем сисичен ангарды видер хире духадып. Ангарды хышизем бегайса, эрдиван ударне каймалли тықырлыға жыраса дубадып. Шум-жум лама бужыны чэнь, хрещензем пэрбахыда эшрень бужанаща. Вара ялзэнче уяв бушланать. Каш пылзанах яшкерам, урамзэмбе уничэзэне вая бухынать. Худкубыса себе юрлана кулна сазызэм, шангардаца юхса вырдаган шывза сибек, янраза чюхензэдраща вара ялзэнь. Кайга Ивана, магаймастан Ивана, янрат юра ялщинь. Шангар-шангар шыв за сибек, сывлыжа чатреце, камылаща клиндерзе. Хир-хир тарах, варман видер, шывжур урла, инже янра загаять хаваслы юра. Кана херюшпе класс крежевенче үсе житнегень колхоз яшкереме. Пусмара инжень, эрдиванов киши кулак сень танад инжень ходылза ирекленне яшкерем юрлать. Шараначке шендерю юрри шараначке, саван колхоз яшкереме. Эзир хальгана папкана ларна хунав йывышпек. Ежерер, Үзір кашласа, малашлық сирен, сирен малашлық. Мүскен Катя, пұр жиуның малашлығы. Ем ежіл ұлы хриче денче дексем хұшынче, ұның, ұйрымынақ ұның шанзағай мала живара. Пұғыра шымғұры ғайне бұлны чедекшіне, ирхи сывлым шыви үкмі живара. Удара бынақ живара, удара бынақ шығавыл халь. Пыны булсан, камах кетсе илешін хавыл ударда. Кама берзе брахма браунингы итрі хавыл манран иртне шерлегіне. Шул жинжи шуғыш шула кіскедет тезе ағал каламан. Хам вармана керзе гайныне тез исменебе. Варман шып. Нумай булмаш сарыл зашитне тачка шыға шул жизем, кашхи вызыр жилбе аран-аран чүхенгелезе шыбілдедеші. Ага, удар! Тайылза үкне киве шадан урлы сиксе кашадып та, вілле каскезем хушыбе, чыргуши даран сірішпе үсне нюрі гурук тұрық ашса, шаврага күшкіз кибек, пэчік шеш күліхіріне лешив гарза бұрадып. Мәскен Катя, удараши целарны был, күліхірінжі каска тенгел шинче пүшне уссаларад. Мен шинчен шуғышлатшы был, мен ле шуғышпа ышне шундаратшы. Хуллен үзірнебекке дұры мебі он батнерек шитсе бұрзан. Бұл кардақ сікселчі. Анжақман енелі шаврын забық мәрі. Ебі хуллен ұн жүмне бұрзалардым. А, тері бұл ман жіне қывыртта сивен бұқса үлзе, темлі шалдан дұхаған чытренжік сазыба. Есір келіні іш? Манын пыдан задырас мәрі? Теремеп юрех, аяккалла-маяккалла бұқса елсе. Эбі ұнба тударла калашадып, бұл хайде тударла пидехте остабелет. Шук, кунда келме хушман эбіна. Бұл самантлыға калашма чарын задачы. Удар хурал бір жүмне бұрат бұл. Самай вағыт хуши бір пірбірін бесымақчын мезырларды мұр. Бұл иге алыбе тенгел хирезен жән түтні да, пүшне ұсны бек, күшне вүлләт мазыр пір бұрын алла бұқсаларад. Уйық шуды айын же, онын бейді тақшанақ шыратны тексім тұхлан бек, кываққын күрін задырад. Күгіре хывырт-хывырт шықлен зәанад. Вағыт шабад, бұл келзе шиттірде бұл, теріме пшыппын. Келзе шиттір, тет бұл хыттынақ, келзе шиттір. Ундан хывырт ура жіне сіксіді жеде, пүшне кайалла дытса, шамге жіне узын заанны шүшне хыжалалла узындар заячы. Сирін, мінде бөлін бұри? Унзырын, штан, черемеп. Брюкі кісін жән браунин кыларза. Саз пулаттенде? Сазы пулдыр. Пурде илчір. Теревыл темле тискер сазы ба. Кюрер мана. Хам алы ба, хам берзе брахаме бына. А тень переймір? Вара? Передіп. Теревыл шылбидер манжине ерінчі клен бұқса елсе. Аварланы юна? Аварлана. Патрон зіне терслемға. Теремебі. Хам выл сізічен браунин кри патрон зіне пер патрон юлмичен галар заэльдім. Тереслерері? Тереслерім. Мейр. Ну? Теревыл браунинга хаяллы нелзен. Эзір шав теме хышне бұдан задарарға? Эбі варт шаврынымда выл бұдан зады матерлезе баны евішене леутса гайрым. Стой! Шаврынар! Илденче хышран самаях кышкырза каланы сасы. Эбі утма жарынза хывырт хыжалылла жаврынза бұғадып. Шырышы тарах! Мәскерді башынғаман бакатте. Выл браунингне ман шине летерлезе дытнышке. Халех велес келмеш пулзан, сукмак шине туғырда, кал-каллын утса бұрыр манымран. Тере Катя тадықлын сукмак ене лепушне дайза. Катя, штайлзе гаяшын ғавыл мана. Мана, хой батне тударачи бұлза келнескерне. Эбе самант пүшінжен картус пабірлех марліне зерзе ұдадып, уссыне хой бұтса еледіп. Катя пір бұғытлыға ман жіне шатар аспек бұқсадычы. Ундан ман бадымалла тыдын жықлын, піригудым ярза бұсыры. Каллег чарын задырза күшне бүшне жарза бұрақыры. Ал инжи браунинг не қыларза үгерчі. Гриша! Катя! Эбі ұн батне чүпса шитне жіре бол шіреллен жердетсе үкірі. Эбе хывырт кайылла чупса кайса, шерде вырдаган картуза иледеп те, күлерен шывысса бұрза, Катя бүшне ебетме бұшладып. Чилайран, чилайран, Катя тына кече. Гриша, теревыл күшесіне ұшса, ошран, аран-аран дуаган тыдынчық лысасы ба. Гриша, Катя, терем эбе унын пүшне шемжен шекілесе дытса. Катя, ответ тыт манезе, Асюшин. Нестер Янгас, Катя Калава, чеваш халых артистки Светлана Савельева в Уларе.